twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De botanische tuin De Hortus in Amsterdam gaat helemaal van het gas af en daarom moeten planten en sommige dieren een tijdje verhuizen. Over die enorme operatie vertelt directeur Carlien Blok zometeen. Meer in Villa VDB. Nu eerst, Tennet gaat de komende jaren miljarden euro's uitgeven om het stroomnet te verbeteren. Hier is het NOS Journaal met Dorald Megens. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet wil de komende jaren flink investeren in het stroomnet. Dat heeft de topvrouw van het bedrijf gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers. Hier aangeschoven economieverslaggever Roeland Muller. Roeland, het gaat om heel veel geld, 160 miljard in de komende 10 jaar. Onvoorstelbaar groot bedrag. Waar moet dat geld voor gebruikt gaan worden? Ja, dat is een hoop geld en dat geld is nodig voor vooral voor het plaatsen van hoogspanningskabels, hè, en aansluiten. Dat is wat Tennet doet, hè, gewoon door het hele land die verbindingen maken. Maar bijvoorbeeld ook wind op zeeparken, hè, waar energie vandaan komt, die moeten ontsloten worden en moeten weer op land zien te komen. Dus daar is Tennet vooral voor verantwoordelijk. En de topvrouw van de netbeheerder, Manon van Beek, die had het dan ook over dat die energietransitie onvermijdelijk is, niet te stoppen, maar ook een enorme klus. En zij nam zelfs het motto bouwen, bouwen, bouwen in de mond. Ja, want we zitten met het probleem dat er steeds meer vraag is naar elektriciteit. Krapte op het stroomnet, daar zitten we mee. Komt dat doordat er meer huizen en bedrijven bijkomen of door onze overstap met z'n allen naar duurzame energie? Nou ja, beide allen wel, hè, eigenlijk. Hè. Dus enerzijds is de vraag naar energie heel groot, hè, omdat de economie ook natuurlijk altijd maar steeds een beetje blijft groeien. Anderzijds zie je dat zowel huishoudens, maar ook grote bedrijven de overstap moeten maken. Dat vergt enorm veel energie. Enerzijds is de vraag naar energie groter, maar bijvoorbeeld ook huishoudens die zonnepanelen neerleggen, die moeten die stroom ook weer kwijt. Dat heeft ook weer faciliteiten nodig. En grote bedrijven, hè, die bijvoorbeeld nu nog op gas draaien en de overstap willen maken op schone energie. Ja, die moeten ook helemaal om. En die moeten allemaal aangesloten worden op dat elektriciteitsnet. Ja, die moeten niet te horen krijgen, u komt op de wachtlijst. Precies. Ja. 160 miljard in de komende 10 jaar, waar komt dat vandaan? Nou, dat is nog een goed punt. Tennet wordt wel deels geholpen door bijvoorbeeld de Nederlandse staat. Deels door een lening, maar werd vandaag ook bekend dat de Nederlandse staat ook een garantstelling van 25 miljard voor de komende 2 jaar gaat aanhouden. Dat is dan vooral omdat het ook een onzekere business is, hè. Projecten kunnen ook niet doorgaan. Er kunnen bepaalde fluctuaties in de prijzen optreden. Dus die garantstelling is dan ook wel belangrijk. Maar het is ook een beetje de vraag van, ja, moet dat geld uiteindelijk allemaal doorbrekend worden op jou en mij, hè? Op de energierekening voor consumenten of voor bedrijven. Gaan we met z'n allen betalen? Gaan we met z'n allen betalen? Dat roept natuurlijk wel die vraag op. Of moet dat iets zijn wat uit de belasting wordt betaald? Dus dan betaalt het indirect ook wel weer. Ja, op de een of andere manier moet het toch opgehoest worden. Ja. Daar gaan we nog achter komen. Want het is tussen nu en 10 jaar praten we over. Hè? Precies. Economieverslaggever Roeland Muller was dat. Dankjewel. De criminaliteit via internet neemt toe, maar criminelen komen er nog vaak mee weg. Dat concludeert het wetenschappelijk onderzoek en datacentrum na een steekproef van 300.000 registraties bij de politie. In maar 5% van de gevallen gaat het over digitale criminaliteit. Slachtoffers doen volgens het WODC vaak geen aangifte. Bedrijven uit angst voor reputatieschade en particulieren omdat ze zich schamen dat ze zich hebben laten oplichten. Bovendien is er bij de politie te weinig kennis om digitale criminaliteit grondig aan te pakken. In Brussel is de Zweedse vlag gehesen bij het NAVO-hoofdkwartier. Het land werd donderdag officieel lid van het bondgenootschap. Zweden was ruim 200 jaar neutraal en vermeed militaire allianties, maar dat veranderde na de Russische invasie van Oekraïne. Het bedrijf van de omstreden hondenfokker in Eersel in Noord-Brabant is gesloten. Toezichthouder NVWA heeft al zijn dieren, zoals varkens en ponies, in beslag genomen. Eerder nam de NVWA 700 honden bij dat bedrijf in beslag. De fokker verzorgde zijn dieren slecht, ging daar ondanks waarschuwingen en dwangsommen mee door. Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker heeft duidelijk een gunstig effect, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland. Sinds 10 jaar kunnen mensen tussen de 55 en 75 zich laten testen. De overlevingskans is in die tijd gestegen van 61 naar 71%. De Britse prinses Kate heeft de familiefoto die gisteren werd vrijgegeven zelf bewerkt. Dat schrijft ze in een verklaring. Ze experimenteert af en toe met bewerkingen en biedt haar excuses aan voor de verwarring. Na haar buikoperatie bleef het lang stil rond de prinses en daardoor ontstonden er speculaties over haar toestand. Die zijn nu alleen maar toegenomen. De situatie doet ook de betrouwbaarheid van de Britse koninklijke familie geen goed, zegt correspondent Fleur Launsbach. Het We zitten natuurlijk nu precies in zo'n periode waar met AI iedereen maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van instituties en AI. En we zitten net zo voordat alle regulering wordt ingevoerd. We zijn heel erg bezig met regulering, maar net daarvoor eigenlijk. En toch ook tegelijk in een heel groot verkiezingsjaar. In de VS, ook in het Verenigd Koninkrijk zijn er verkiezingen. Dus het is ook echt een moment waarop je eigenlijk gewoon niet met het vertrouwen van het publiek als het gaat om fotobewerkingen wil sollen natuurlijk. En de complottheorie of überhaupt gewoon de speculatie over hoe het nou is met Kate en waarom het nodig was om een foto te manipuleren, ja, die blijven nu natuurlijk gewoon nog bestaan. Ook Israëlische functionarissen zeggen tegen CNN dat er op korte termijn geen grondoffensief zal komen in Rafah in het zuiden van Gaza. Het leger zou daar nog niet klaar voor zijn. Eerder zeiden Amerikaanse regeringsbronnen al dat ze nu nog geen grondoffensief verwachten van Israël. Er is nog geen evacuatieplan voor de 1,4 miljoen Palestijnen die vanwege de oorlog naar Rafah zijn gevlucht. De Israëlische premier Netanyahu wil het offensief sowieso doorzetten, ondanks internationale druk om het niet te doen. In Amsterdam heeft een schoonmaker een vuurwapen in een hotelkamer gevonden. Het gebeurde vrijdag in Amsterdam-Zuidoost. De politie ging kort na de melding naar het hotel, maar in die kamer was niemand aanwezig. Later op de dag kon een verdachte worden aangehouden toen hij zijn kamer wilde ingaan. Het gaat om een man van 25 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De weersverwachting nog, bewolkt en regen. In het noorden wat droger, 7 tot 10 graden is het vanmiddag. Morgen af en toe regen, maar 's middags wat droger en wat zon. En dan wordt het maximaal 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Een paar uitzonderingen. Allereerst de A76 vanuit Heerlen naar Brussel. Tussen Geleen en de Belgische grens 3 kilometer langzaam rijden. Vertraging is ongeveer 10 minuten. En de N34, de weg tussen Emmen en Zuidlaren, is in beide richtingen dicht bij Kleindijk. Daar ligt afgevallen lading op het wegdek. Onbekend hoe lang het gaat duren, maar voorlopig is de weg in beide richtingen afgesloten. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Ziggo Splinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Energieleverancier Green Choice saldeert op geheel eigen wijze de stroom van je zonnepanelen met de tarieven per periode. Dat kan klanten honderden euro's per jaar kosten en de geschillencommissie Energie is het er niet mee eens. Radar zoekt het uit. Vanavond 20:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de loodgieter. Directeur Carlien Blok van de botanische tuin De Hortus in Amsterdam is zometeen hier. Allerlei cactussen en gifkikkers die moeten tijdelijk worden verhuisd. En dat is nogal een operatie. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2002. Toen was er een gijzeling in de Rembrandt-toren op de Amsterdamse Zuidas. En het kan een splijtswam zijn in vriendengroepen of families. Als één iemand gigagroot fan is van bijvoorbeeld Suzanne en Freek. Muziekjournalist Atze de Vrieze die probeert zich te verplaatsen in dit soort superfans. Maar eerst staat er een award-winning huisvriend bij de voordeur. Ja, ik kijk even op het schermpje van de intercom. Daar staat zij met een lach van oor tot oor. Sophie van der Waard. Ja, goedemiddag Jurgen, dat klopt. Ja, vertel, hoe is het met je? Ja, hartstikke goed. Ik ben weer een beetje bijgekomen. Maar het was wel een hele belevenis afgelopen vrijdag. Ja, jij bent de winnaar van de Vrouw in de Media Award 2023. En ik zei het toch. Ja. Ja, jij had gestemd. Jij had het helemaal bij het echte eind, Jurgen. Ik kom voortaan altijd bij jou als ik iets wil weten. Ja, ja. Maar even, dus, de Vrouw in de Media Award, dat betekent aanwezig in de media. Jij doet dat volop, ja. Als het gaat over onderwijs bijvoorbeeld. Maar dat doen te weinig vrouwen nog, hè? Ja, slechts 1/5 van de experts is vrouw die in de media verschijnen. En afgelopen weken hebben ze dat zelfs geturfd bij kranten en talkshows en radio. En ja, het is gewoon nog heel bedroevend. Dus de vrouwen zijn nog zwaar in de ondervertegenwoordiging. En dat willen we graag veranderen. Dus de vraag is eigenlijk, van, ja, waarom zijn die mannen zo oververtegenwoordigd? Nou, ik kan je even gewoon uit de eigen ervaring vertellen. Het verhaal horen we natuurlijk vaker. We bellen natuurlijk heel vaak deskundigen en dan willen we juist een vrouw en dan zegt die vrouw vaak van, nou ja, nee, je moet toch maar een collega hebben, want die weet er meer van. Ja, en dat moeten we dus, kijk, dat was dus vrijdag kwam dat ook aan de orde. Mannen lezen een keer een alineaatje en die noemen zich expert. En vrouwen die zijn gepromoveerd en dan nog zijn ze eigenlijk zoiets van, weet ik er wel genoeg van. Dus vrouwen die mogen best wel wat meer opstaan en wat meer zelfvertrouwen daarin tonen. Dus dat is zeker een goed punt. Maar als man kan je dan ook een beetje meer zeggen van nee, dat kan je wel een beetje aandringen. Dus degene, de redacties, die hebben daar ook wel een verantwoordelijkheid in. Ja. Nou ja, goed, ik weet gewoon, ik hoor het om me heen, hè, als de collega's bezig zijn mensen te bellen. We proberen dat echt. Lukt niet altijd. Maar met jou is het echt geen enkel probleem om je hier in de villa te krijgen. Wat is jou verder nog opgevallen deze week? Nou, het was dus afgelopen vrijdag Internationale Vrouwendag. Toen werd die award uitgereikt. En we hadden het over de oververtegenwoordiging van de mannen. Maar we hebben geen oververtegenwoordiging van mannen in het onderwijs. Daar hebben we juist weer veel te veel vrouwen. Dus maar 1/5 van de leerkrachten is nog maar man. Mm-hmm. En ik zou dat graag een beetje anders willen zien. Op zich, ik heb er nu natuurlijk een beetje onderzoek naar gedaan voor dit item. Het is niet zo dat de leerprestaties van jongens slechter zijn als ze alleen door vrouwen lesgegeven worden. Daar schijnt het geen effect op te hebben. Maar als rolmodel is het wel belangrijk dat er ook genoeg meesters zijn. En wat wel ook interessant is, een positieve attitude. Dat is heel belangrijk in het klasseklimaat. En meer dan 60% van de ondervraagde meesters vindt dat jongens over het algemeen even gemotiveerd zijn als meisjes. Terwijl maar 7% van de juffen dat vindt. Oh, ja. Dus juffen kijken toch heel anders naar jongens dan meesters. Ja. Zeg, en hebben we het hier nou over het basisonderwijs of ook al in het middelbaar onderwijs? Ja, ik heb het hier over het basisonderwijs. De exacte cijfers van het middelbaar onderwijs weet ik eigenlijk niet. Ik kan me voorstellen dat het daar wel iets gelijkmatiger is. Dus dit wat ik nu zeg gaat echt over basisonderwijs en de pabo's. Want daar is de instroom van mannen ook nog steeds heel erg laag. En ik was dus laatst op een basisschoolbezoek en daar hadden ze dus 5 meesters. En ik zei, nou, hoe hebben jullie dat nou gedaan? En was er dus 1 meester, die had een vriend erbij gevraagd. En toen hebben zij met z'n tweeën heel bewust, hebben zij dus mannen geworven. En nu hadden ze dus 5 meesters op die school. En dat hadden ze dan zo verdeeld dat alle groepen 5, 6 dus een meester hadden. Zodat elk kind in ieder geval 2 jaar een meester had. Dus dan was het wat uitgebalanceerder. Ja, ja. Vond ik best een leuk initiatief. Ja. Zeg maar, is die pabo wel aantrekkelijk genoeg dan voor mannen in dit geval? Ja, dat is de discussie die Arjen Lubach vorige keer heeft aangezwengeld. Ik geloof daar zelf niet zo in. Omdat je nu sinds alles 1 basisschool is. Dus vroeger had je een kleuterklas en een lagere school. En nu heb je dus de basisschool. En dan moet je als man moet je ook stage lopen bij de kleuters. Maar ja, ik heb ook nog nooit gehoord dat je geen chirurg wil worden omdat je ook bij de geriatrie of bij de gynaecologie stage moet lopen. Dus dat lijkt mij een beetje onzin. Wat ik zelf eerder als oorzaak zie, is de Hoswet. Die is in 1985 is die er doorgekomen. En dat toen waren er heel veel protesten, want de lerarensalarissen gingen omlaag. En toen hebben ze de salarissen omlaag gebracht, maar niet voor de huidige leerkrachten, maar voor de nieuwe leerkrachten. Er was toen een leraar overschot. Dus die nieuwe leerkrachten kwamen voorlopig toch nog niet aan de bak. Ja, en die konden ook nog niet protesteren, want die waren überhaupt nog geen leerkracht. Ja. Dus dat is toen eigenlijk een beetje zo erin gefietst. En ja, sindsdien kon je dus ook niet meer kostwinner zijn met... met één salaris. En ik denk eerder dat dat eigenlijk de teloorgang heeft ingezet. Ja. Nou, het is een belangrijk punt, denk ik. Daar zijn inderdaad ook allemaal onderzoeken over geweest. Dus dat is jouw oproep. Meer mannen naar het onderwijs. En dan met name ook naar het basisonderwijs. Ja. We blijven je volgen, Sophie. Hier in de villa natuurlijk als huisvriendin, als onderwijsspecialist. En je schrijft ook columns in Trouw. Sophie van der Waard was dat. Dat is een beetje wat de villa is natuurlijk. House of Fun. U hoorde Madness. Tot 3:30. Villa VDB. Het moet de eerste klimaatneutrale kas ter wereld worden. De zogenoemde drie klimatenkas van de Botanische Tuin, de Hortus in Amsterdam. Ze gaan daar helemaal van het gas af en dus moeten er vanwege de verbouwing zo'n 700 soorten tropische, subtropische en woestijnplanten tijdelijk worden verhuisd. Ook nog dieren trouwens. Carlien Blok is de directeur van de Hortus in Amsterdam. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Zeg, van het gas af, hoeveel gas verbruiken jullie daar nu? Nou, we gebruiken nu nog ongeveer rond de 30.000 kubieke meter per jaar. Maar dat was 8 jaar geleden, was dat ongeveer 200.000 kubieke per jaar. Zo. Maar we hebben een koppeling met het Hartmuseum. Dat ligt vrij dicht achter de Hortus. En zij sturen warmte onze kant op, want zij hebben een warmteoverschot. En die warmte gebruiken wij om onze kassen te verwarmen. En we sturen koelte terug. En dat gebruiken zij om te koelen, omdat de kunst koel moet blijven. Wat grappig dat daar een uitwisseling van is, inderdaad. En dat betekent dat, hoe warm is het in die tropische kas dan altijd? Nou, de tropische kas is het wel rond de 30 graden. En soms ook wel wat warmer als het mooi weer is. Ja, ja, dan helpt dus de zon van buiten ook nog mee. Ja, want even die 200.000 kuub van een paar jaar geleden, een gemiddelde huishouden verbruikt 1200 kuub per jaar, lees ik hier. Ja, om maar even aan te geven hoeveel dat is. Klopt. En we zijn dus al heel erg terug, bijna 90%. Maar we willen eigenlijk heel graag die laatste 10% ook. We willen eigenlijk helemaal geen gas meer gebruiken. Ja. We willen als Botanische Tuin het goede duurzame voorbeeld geven. En in die kas heb je dus eigenlijk drie klimaten: subtropisch, tropisch en woestijn. En daar staan dus planten. Noem eens wat. Wat staat er allemaal? Nou, er staat ontzettend veel. In de woestijnkas staan veel cactussen. Dat soort planten, dus planten die in woestijnachtige gebieden leven. In de tropische kas is het zoals als je in de jungle bent. Dus grote bananen, allerlei soorten planten, lianen die omhoog gaan. Planten die vanuit de lucht met luchtwortels naar beneden komen. Epifieten heet dat. En het is een heel dicht, groen, wilderig. En ook vochtig geheel of zo? In de jungle. Luchtvochtigheid, ja, het is ook vochtig. Ja, veel hoger dan in die woestijnkas bijvoorbeeld. Absoluut, daar is het heel droog. En in de subtropische kas staan verschillende soorten planten uit subtropische klimaten. Dus dat is bijvoorbeeld de kurkeik, die komt rondom de Mediterranee mee voor. Maar ook Kaapse planten in Zuid-Afrika, rondom Kaap de Goede Hoop. En ook planten uit Californië of uit overal waar je subtropische klimaten ter wereld. Want bijvoorbeeld in die cactussen, ik dacht altijd, de cactus die doet het altijd al. Geef je er wel of geen water aan, maakt er niet zoveel uit. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee, alle planten hebben op gezette tijden specifieke dingen nodig. En vooral het klimaat is heel belangrijk. Want het klimaat waarin zij ontstaan zijn, dat is ook het klimaat dat ze nodig hebben. Ja. En dus is dat een ingewikkelde operatie. Want die planten moeten er allemaal even uit tijdelijk. Ja, dat klopt. Want als je die schil gaat vervangen, dan zijn ze gewoon in het Nederlandse klimaat. En dat gaat niet. Tropische planten in het Nederlandse klimaat gaat heel snel mis. Dus alle planten moeten de kas uit. Met uitzondering van de woestijnplanten. Want als je die gaat uitgraven, overleven ze het niet. Dus die worden ingepakt. En zitten er ook echt pronkstukken bij waar jullie echt je hart voor vasthouden? Ja, natuurlijk. In de woestijnkas bijvoorbeeld, wat ik net vertelde, is dat de kokerboom. Die staat dicht bij het glas en die moet ingepakt worden. Dus we hopen dat dat goed gaat. In de tropische kas gaan alle planten eruit. En die gaan uit logeren in België. Die gaan naar een kas in België waar ze een jaar zullen zijn. En daar hopen we vooral heel erg dat de rode mangroves het redden. Dus voor de zekerheid hebben we ook wat stekken gemaakt. En we hebben een aantal tropische cicadeeën, palmvarens, die waardevol zijn. Dus die gaan ook niet allemaal naar België. Een deel zullen we hier houden of tijdelijk bij een andere botanische tuin in de buurt onderbrengen. Ja. Maar tijdens het transport moet ook dat klimaat eigenlijk gehandhaafd worden dus? Of kunnen ze wel een tijdje even zonder? Nou, die subtropische planten kunnen wel even zonder. Maar dat transport naar de tropen, daar zal wel aandacht aan besteed moeten worden. Ook een beetje afhankelijk wat voor een weer het die dag is. Ja. En dan niet alleen planten, maar ook nog dieren, hè? Die moeten de kas uit. Ja, nou, dat zijn meer dieren die er per ongeluk zijn, hoor. Want wij zijn natuurlijk geen dierentuin, we zijn echt een plantentuin. We zijn een botanische tuin. Maar er zitten in de tropische kas boomkikkertjes. Ze heten de driekleurige gifkikkers. En dat zijn piepkleine kikkertjes. Ze zijn echt zo groot als je duimnagel, maar die maken een geweldig geluid. Dus als je bij ons in de tropische kas bent, dan klinkt het ook echt alsof je in de tropen bent. Maar dat zijn dus die piepkleine kikkertjes die dat geluid maken. Mm. Dus die worden gevangen. En dat doen we samen met de gifkikkervereniging in Nederland. Zodat die op een fijne plek kunnen zijn. Want die kunnen natuurlijk niet in een kas zijn waar geen tropische planten meer zijn en waar je gaat verbouwen. Ja, nou ja, zo zie je maar weer. Je wilt naar klimaatneutraal zoveel mogelijk en dan krijg je dus dit soort dingen. Waarom is dat voor jullie zo belangrijk om helemaal van het gas af te gaan? Nou, wij denken dat we hebben eigenlijk met de vernieuwing van die kas twee hoofddoelstellingen, namelijk duurzaamheid en educatie. En duurzaamheid is omdat wij inderdaad het goede voorbeeld willen geven en ook een inspirerend voorbeeld. Dus wij denken dat in dit tijdsgevricht het heel belangrijk is dat mensen nadenken over hoe we omgaan met de wereld. En ons hoofdverhaal zijn natuurlijk planten. Wij willen laten zien hoe bijzonder planten zijn voor het leven op aarde, zodat mensen dat beseffen en daar hopelijk naar gaan handelen. En dan willen we op alle vlakken een inspirerend voorbeeld zijn. Dus wij denken als een tropische kas helemaal van het gas af kan, zou dat ook een inspiratiebron moeten zijn voor al onze bezoekers. Als ze denken, nou, als een tropische kas in Amsterdam van het gas af kan, dan zou dat met mijn huishouden toch ook moeten lukken. Ja, en de claim is dat jullie dan de enige ter wereld zijn, hè, die echt op die manier werken. Nou, dat weet ik niet zeker, maar ik heb nog niemand ontdekt die het. Maar als er iemand is, mag hij zich melden. Dat zou superleuk zijn, want hoe meer, hoe beter. Hè? Het gaat niet om de. Nee, iedereen nee, zou dat natuurlijk moeten gaan doen. Kijk, en die verbouwing, dat gaat natuurlijk wel eventjes duren. Want ik geloof 2025 moet het helemaal klaar zijn. Wat is er dan intussen dan te zien? Want ja, heel veel planten zijn dus even verhuisd. Ja, nou, onze drie klimatenkas is in principe maar een klein gedeelte van de hortus. Dus de hele tuin, al onze andere kassen, de palmenkas, de vlinderkas, ons kaslokaal, is allemaal open. En we hebben expres in de tuin ook allerlei extra dingen. Dus we hebben een heel mooi nieuw carnivoren vak gemaakt. Dat zijn vleesetende planten. We hebben kunstenaars in de zomer met speciale tentoonstellingen. We hebben extra tulpen, extra dahlia's. Nou, we hebben van alles. Dus die kas is een klein gedeelte. Het is natuurlijk jammer dat die dicht is, maar in de tuin is ontzettend veel te doen. En onze horeca is gewoon open. En de winkel, alles is gewoon open. En ik las een silent disco in de kas. Ja, straks, de subtropische kas is nu als eerste, wordt als eerste leeggehaald qua planten. Dus die gaan vooral naar andere botanische tuinen. En die is dus leeg eind maart. Dan gaan we daar, hebben we een paar dagen even, worden de bouwwerkzaamheden, of wordt het even stilgelegd. En dan is daar inderdaad een silent disco eenmalig om afscheid te nemen van de kas. En ook de opbrengst. En we hopen dat mensen. Het is natuurlijk een unieke ervaring. Dus een kaartje is €40. Maar we hopen dat mensen meer een kaartje voor meer geld kopen. Want we moeten deze verbouwing ook financieren. En we hebben al heel veel geld opgehaald. Maar we moeten nog 1 miljoen. Dus alle beetjes helpen. Oké. Succes daarmee. Carlien Blok, dank voor het verhaal. Van de Hortus in Amsterdam. Daar zei de directeur. Het ging dus over die klimaatneutrale kas die in 2025 wordt heropend. Nieuwe muziek dan. Zanger en liedjeschrijver Albin Lee Meldau uit Gothenburg, Zweden, is in Scandinavië al een gevestigde naam, maar ook in de rest van Europa en trouwens de hele wereld begint hij intussen naam te maken. Ook hier bij ons op 1 juni staat hij op het festival Douwpop, deze Albin Lee Meldau. En nu op de radio met zijn nieuwe liedje Elvis, I Love You. earth, I love you. Ben Lee Meldau, dat is de naam van deze zanger. Elvis, I Love You, dat is zijn nieuwe liedje. Zometeen is het terug naar toen. Gaan we terug naar deze dag in 2002. NPO Radio 1. Is nu de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Dorald Megens. Ridouan Taghi gaat in beroep tegen de levenslange celstraf die hij opgelegd heeft gekregen in het Marengo-proces. Dat meldt zijn advocaat Michael Ruperti aan nu.nl. Het aantal gevallen van online criminaliteit stijgt, maar daders komen er nog vaak mee weg, zegt het WODC. Uit een steekproef blijkt dat er weinig aangifte wordt gedaan tegen onder meer phishing, hacken en ransomware. Dat heeft te maken met verschillende factoren, zegt onderzoeker Leukveld. Dan heb je eigenlijk een aantal zaken die spelen, zoals de ernst van de delicten. Dus sommige delicten zijn inderdaad ook niet heel groot, omdat het om kleine fraudes gaat. Aan de andere kant zie je dat er nog heel vaak schaamte is bij cyberdelicten, dat mensen denken, ja, had ik maar niet zo stom moeten zijn, terwijl het helemaal niet terecht is. En tenslotte zien we ook dat slachtoffers aangeven van, ja, maar kan de politie hier überhaupt dan wat mee? Dat ze dus niet de politie meer als eerste instantie zien die hier iets mee zou moeten doen. In de zaken waarin wel aangifte is gedaan, is in 1 op de 10 gevallen een verdachte in beeld, meldt het WODC. Hierdoor komt maar een beperkt aantal zaken voor de rechter. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft nog eens 160 miljard euro nodig voor meer hoogspanningskabels en andere investeringen. De overgang naar hernieuwbare energie als stroom en wind is niet te stoppen, zegt TenneT-topvrouw Van Beek. Het stroomnet zit nu overvol en de oplossing is volgens Van Beek bouwen, bouwen, bouwen. Er wordt morgen niet gestaakt in het busvervoer in Twente. De vakbonden zijn het op het nippertje eens geworden met Arriva, de werkgever. Ze wilden morgen het werk neerleggen uit protest tegen de hoge werkdruk voor de chauffeurs. De hele dag al regen in Nederland, ook de hele dag al problemen op de weg. Erik Evengroen. Ja, goedemiddag. Ja, er zijn nog altijd een paar files, vooral korte files. En die komen door ongelukken, zoals de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Leuze-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, hou rekening met 10 minuten vertraging. De A76 dan Heerlen richting Brussel, richting de Belgische grens, staat 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Ook daar een ongeluk bij Heerhugowaard. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging inmiddels 25 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 11 maart 2002. Villa VDB. Op die dag gijzelde John R. 18 mensen in de Rembrandt-toren in Amsterdam. De gijzelingsactie vandaag in de Amsterdamse Rembrandt-toren vlakbij het Amstelstation was even bizar als angstaanjagend. 7 uur lang stond alles in het teken van de gijzeling in de Rembrandt-toren. Trein en metro werden stilgelegd toen duidelijk werd dat een man 18 mensen in gijzeling hield in de hal van het gebouw. Hij was zwaar bewapend, vertelt een ooggetuige. Plotseling pakte hij ook nog een automatische wapen, een vrij groot wapen. Die haalde hij uit een koffer die naast hem stond. En hij zei dat er zit ook nog een bom in de koffer en ik had het gebouw opblazen als er rare dingen gebeuren. En dat allemaal vanwege de naar zijn mening onzinnige invoering van breedbeeldtelevisie. Uit een fax die hij naar het journaal stuurde blijkt dat hij woedend was op verkopers van breedbeeldtelevisies. Hij was zeer ontevreden over een door hem aangeschaft toestel. Na 7 spannende uren maakte de ernstig verwarde gijzelnemer een einde aan zijn leven. En daarmee was zijn actie voorbij. En over die gijzeling ga ik praten met de voormalig politieonderhandelaar Heidi Niebuhr. Zij was op die dag een van de politieonderhandelaars bij deze zaak betrokken. Hartelijk welkom in de villa. Dank u wel. Het begon die ochtend, zoals altijd dingen met zoiets, met een telefoontje, dat er iets aan de hand was in dat kantoorgebouw. Ja, klopt. Het was maandagochtend. En ik zat in een MT-managementteam overleg. En ik kreeg een telefoontje van de meldkamer. Ik had piket, dus dat betekent dat je bereikbaar bent die week. Want even voor de goede orde, een politieonderhandelaar heeft gewoon ook normale politietaken als er niks te onderhandelen valt, zeg maar. Ja, normaal gesproken wel. Of tenminste, de meeste onderhandelaars in Nederland, politieonderhandelaars, doen het naast hun gewone werk. En we hebben in Nederland op dit moment 2 fulltime onderhandelaars. En op dat moment was ik nog parttime onderhandelaar. Dus ik was plaatsvangend wijkteamchef Merenvaart in Amsterdam-West. En we zaten in het MT en ik kreeg een telefoontje van de meldkamer om met spoed naar het hoofdbureau te gaan. Want er was een gijzeling gaande in de Rembrandt-toren. En op dat moment, het was exact 6 maanden na 9-11. Dus van 11 september naar 11 maart, snel gerekend 6 maanden. Dus dat was de eerste associatie eigenlijk. Dus je denkt misschien terrorisme gelijk? Dat was de allereerste associatie die alle hulpdiensten hadden inderdaad. Van de hoogste toren op dat moment in Amsterdam. Exact 6 maanden later. Dus dit zou wel eens terrorisme kunnen zijn. Ja. En op het moment, dan komt u op dat hoofdbureau, daar zijn dus al mensen met die zaak bezig. Is dan al gelijk duidelijk wie die man is die daar is in die toren, om hoeveel mensen het gaat? Helemaal nog niks? Nee, wij zijn ook op het moment dat we nog niet eens aan het hoofdbureau waren, werden we al gestuurd naar de Rembrandt-toren. De algemeen commandant zei van, ik wil jullie toch dichter bij de Rembrandt-toren hebben, dat we nauwer contact met elkaar kunnen hebben. En daar zijn we wat verder bij gesproken. Toen wisten we wel al dat het om een wat oudere man ging. Maar we wisten zijn motief nog niet. En we wisten ook niet wie het was nog op dat moment. En onze opdracht was, maak zo snel mogelijk contact met de receptie. Nou, ja. Even een stap in de tijd, want dan we gaan zo meteen terug. Want ik ben heel benieuwd hoe je dan contact met zo'n man maakt. Maar we weten natuurlijk achteraf nu wat er gebeurd is. Wanneer wisten jullie dat? Waarom hij daar was bijvoorbeeld? Ja, dat ontvouwde zich in de loop van de dag. Dus ik denk, als wij om 10 uur gebeld werden, dan denk ik dat we rond 10:45, 11 uur operationeel waren, zodat we klaar waren om het eerste telefoontje te plegen. We hadden onze taken verdeeld. Ik ben niet degene geweest die de telefoontjes heeft gepleegd. Dus ik was de coördinator van de onderhandelaars. Mm-hmm. Omdat we wisten dat het een wat oudere man was, hadden we besloten om een mannelijke onderhandelaar in te zetten voor het plegen van de telefoontjes. En in de loop van de ochtend, begin van de middag, kwamen wij erachter wat zijn doel was. Dus dat verhaal met die breedbeeldtelevisie. Ja, klopt. Ja. Ja. En is hij gewoon dat pand daar binnengelopen met al die bewapening en zo? Nou, die bewapening is waarschijnlijk niet zichtbaar geweest. Hij had tassen bij zich. En toen hij eenmaal binnen was, heeft hij in ieder geval de vuurwapens getrokken. 1 of 2, dat weet ik niet precies. En hij heeft de mensen in de lobby heeft in ieder geval aangegeven dat die niet weg mochten. En hij is eigenlijk direct naast de portier gaan zitten. Ja, want daar is veel contact geweest. Ja. Maar die heeft ook een soort helderrol verricht, hè, die portier daar. Ja, zo durf ik het wel te noemen, inderdaad. Dus we hebben heel veel contact met hem gehad, met de portier. John zelf wilde niet vaak aan de telefoon komen. Dus we hebben een aantal keren wel met John gesproken, maar hij hield ons heel erg op afstand. Of ons, maar in ieder geval de onderhandelaar die met hem sprak. En de portier, dat was een hele rustgevende rol speelde die. Ook naar hem toe, naar die John. Ja, hij bouwde ook echt een band op met die John. Van nou joh, laten zien, vertel eens. Want ze vragen dit. En dan had hij het dan over de onderhandelaar van, joh, John, mag ik dit zeggen? Of dus op dat moment oogde hij heel rustig. En ook voor de mensen in de lobby lijkt het mij dat hij een hele rustgevende rol gespeeld heeft. Even, want in die Rembrandt-toren zitten natuurlijk veel meer kantoren. Die andere mensen waren allemaal geëvacueerd intussen. Daar hadden wij op dat moment geen zicht op. Dus ons, in ieder geval ook in de loop van de dag, zijn die mensen via de achterdeur zijn die bevrijd door het arrestatieteam, begrijp ik. Of begrijp ik, heb ik toen in ieder geval gehoord. En achteraf ook gelezen en gehoord natuurlijk. Maar op dat moment was voor ons niet helemaal duidelijk hoeveel mensen nog waar in zijn omgeving waren. Ja, maar het bleek uiteindelijk dus 18 mensen totaal te zijn. Ja, die wapens die waren ook echt en zo. Dus het was wel degelijk een dreigende situatie. Zeker. Hoe leg je het eerste contact? Ging dat inderdaad via het telefoontje, de telefoontoestel naast het portier? Dus het is heel ouderwets, gewoon het algemene nummer van de Rembrandt-toren is gebeld. En die werd opgenomen op dat moment door de portier. En ja, dan is het natuurlijk altijd spannend. Want in welke positie breng je ook een portier? Je wilt aandacht besteden aan hem. Hè, van hoe gaat het met jou? Maar je wilt ook contact opbouwen met de gijzelnemer. Ja. En je wilt geen informatie van de portier vragen om hem niet in een vervelende positie te brengen, dat de gijzelnemer boos op hem wordt, dat hij te veel informatie geeft. Dus dat is altijd wel heel erg duur het balanceren. Ja. En want er is dus wel contact geweest met die John R. Toen werd duidelijk ook wat zijn motief was. Ja. En toen bleek ook nog dat hij op de verkeerde plek was. Ja. Uiteindelijk was Philips was 2 of 3 maanden daarvoor, waren zij verhuisd naar de Breitner-toren die daarnaast zit. En op zich maakt dat qua dreiging op dat moment maakte dat niet uit natuurlijk. Hè? Want hij had nog steeds 18 mensen als dreigingsmiddel bij zich. Maar het was in ieder geval gericht tegen Philips, tegen de verkoop van breedbeeld-tv's. Ja. Hij zag daar ook allemaal boodschappen in, begreep ik, hè, in die breedbeeld-tv's. Ja, zijn bezwaar was tweeledig. Dus het eerste was, wij worden als consument verplicht om dure breedbeeldtelevisies te kopen. En als je die niet koopt, dan heb je van die zwarte balken. Vroeger, hè, dat is echt lang geleden. Ja. En in die zwarte balken zou je dan ook nog eens een keer... boodschappen krijgen ook nog. En het klinkt, als ik het nu zo uitspreek, klinkt het vanuit een zwaar verwarde man. Dus waar maken we ons druk om? Maar gelijktijdig, wat jij net ook zei, hij had wel echte wapens bij zich. Mm. En echte explosieven. Dus ook dat maakt dat de situatie er niet minder dreigend op werd. In dat hele spel van dat onderhandelen, hem proberen natuurlijk toch te overtuigen dat hij verkeerd bezig is. Moet je op een gegeven moment misschien ook zeggen, ja, je bent ook nog in het verkeerde pand eigenlijk. En Philips zit daar helemaal niet. Ja. Dat lijkt me lastig ook afwegen, maar dat is voor hem ook een soft natuurlijk. Ja, wat heb je dan nog te verliezen, zou je denken. Ik weet ook niet meer of wij dat verteld hebben of dat hem op een andere manier duidelijk is geworden. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Want hij had ook spreuken op de ramen geplakt, geloof ik. Ja. Ja, we mislead of zoiets. Dus dat liet hij door mensen die op hogere verdiepingen zaten. Die moesten dat met A4'tjes uitprinten en op het raam plakken. Ja. Ja. We moeten naar het eind toe, want ja, dat hoorden we net. Hij heeft uiteindelijk zichzelf om het leven gebracht. Maar wat was de aanleiding daarvoor? Hoe ging dat? Wij zagen het al een tijdje aankomen dat hij er klaar mee was. Dus hij wilde ook niet meer met ons spreken. Alles ging op het eind, na de middag, ging echt alles via de portier alleen. En de portier zei ook, hij wordt moe. Hij wil niet meer met jullie spreken. En op een gegeven moment zei de portier, hij wil naar het toilet. En toen hadden wij al zoiets, dat is helemaal een slecht teken. Dus al onze alarmbellen gingen af. Ook de algemeen commandant in kennis gesteld van, dit staat er volgens ons te gebeuren. Dus wij waren hier ook bang voor. Dus naar het toilet om te doen wat hij uiteindelijk heeft gedaan. Ja, alleen wij waren ook bang. Ja, neemt hij de explosieven mee? Of gaat hij alleen zichzelf van het leven beroven? Of neemt hij de rest mee? Dat was spannend. Ja. Als onderhandelaar hoop je dan dat het arrestatieteam naar binnen kan, of dat er op een andere manier ingegrepen kan worden. Nou, achteraf bleek dat dat niet mogelijk was op dat moment, omdat het zicht voor hem te groot was. En ik kan me nog herinneren dat het heeft iets van 40 minuten, een half uur 40 minuten geduurd, dat hij daadwerkelijk naar het toilet ging. Dus we hadden al zoiets van, hij hoeft helemaal niet naar het toilet, maar dit is wat hij gaat doen. Dus we hadden tegen de portier geïnstrueerd, je moet blijven zitten waar je zit, ga niet met hem mee. Nee. En uiteindelijk zei hij, hij gaat nu. En hij hing wel de telefoon op de portier. Dus we hadden zoiets, oh nee, ga niet met hem mee. Ja. En nog geen halve minuut later belt de portier ons weer terug. En dan zegt hij, hij is dood. Ja, dus die woorden... Die schoten gehoord. Voelt dat toch voor de onderhandelaars ook als een nederlaag, dat het dan zo afloopt? Ja, een nederlaag is niet het goede woord, want dan zou het onze schuld zijn. Maar het is wel het is niet wat we hebben gewild. En er is wel een mensenleven verloren gegaan. En we waren heel erg opgelucht dat er geen hele grote knal kwam. En dat er meerdere mensen omgekomen zijn. Ja, want zo kan je het ook bekijken. 18 mensen het leven gered uiteindelijk misschien. Ja, er is ook een mensenleven verloren gegaan. Ja. Dus dat is altijd. Dus we hebben het heel uitgebreid geëvalueerd. We hebben ook de portier nog gesproken na die tijd. En ook gekeken van het is uiteindelijk niet volledig goed gegaan, maar hebben we het goed gedaan? Of hebben wij steken laten vallen? Dus, dank voor het verhaal. Heidi Nieboer, voormalig politieonderhandelaar. Het ging dus over de gijzeling in de Rembrandt-toren in Amsterdam vandaag 22 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit maart 2002 van Jewel. Zangeres uit Alaska, Jewel was dat, en Standing Still. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, u kent ze misschien ook wel van die superfans van één artiest, waarvan ze alles weten, alles verzamelen. Dagen eventueel voor in de rij staan als het gaat om de kaartverkoop. Al 10 concerten hebben bezocht. Ja, daar zijn er gewoon heel veel van. En noem maar een band of een artiest en die heeft dat soort fans. Maar dan zijn er ook nog superfans van bijvoorbeeld slagerzanger Heino. Of van het mierzoete duo Suzanne en Freek. Dat je denkt, ja, hoe kan iemand hier nou zo'n megafan van zijn? Muziekjournalist Atze de Vriezer van het platform 3 voor 12 van de VPRO... die probeert zich in dit soort fans te verplaatsen. Hij schrijft daar stukken over. En dan is hij dus fan voor één dag. Atze, hartelijk welkom. Ja, dat is heel leuk om te doen. Maar dat heb ik goed omschreven, toch? Zo zit ja, het, toch? Zeker, zeker. Ja. Ja. Jij kijkt met een open blik naar welke fan dan ook. Ja, nou, eigenlijk begon het een beetje bij... dat er zijn altijd bands waarvan je denkt, ja, dat is gewoon stomme muziek. En dan blijkt er iemand al jaren... trouw fan te zijn. En dan denk ik van, ja, hoe kan dat dan? Maar dat vind jij dan stomme muziek? Of? Ja, iedereen vindt sommige muziek stom. En je hebt ook muziek die collectief stom gevonden worden... behalve door de fans, bijvoorbeeld Nickelback. Ja, wat is dat voor verhaal? Want dat wordt de slechtste band ter wereld genoemd, geloof ik. Ja, heel veel mensen hebben daar een hekel aan... maar tegelijkertijd speelt zo'n band wel de Ziggo Dome vol. Dus er moeten ook mensen zijn die daar geweldig veel van houden. Celine Dion, ook zo'n voorbeeld, trekt zalen vol. Maar heel veel mensen vinden het verschrikkelijke muziek. Vertel mij wat, ik was laatste keer op tv, toen zei ik iets onaardigs over Celine Dion. Ik had gelijk mijn hele mailbox vol, maar heel aardige mensen. Ja, nee, zo werkt dat. Ja. Ja. Ja, en wij krijgen ook wel... Kijk, ik ga vaak als recensent naar festivals. En dan krijg je natuurlijk van de fanatieke fans altijd op je dak... als je als je kritische recensies schrijft. En dan dacht ik van ja... Ik zou me ook wel inderdaad eens gewoon een knop om kunnen zetten... en me kunnen verdiepen in het perspectief van die fanatieke fans. Ja. Het gaat natuurlijk dan over het begrijpen van die muziek. Hè, wat trekt mensen daar nou aan? En ook het begrijpen van fandom. Wat vinden mensen nou leuk aan fan zijn? Maar het is niet, want even met alle respect... Ik vind jullie hebben een fantastisch platform, 3 voor 12. Ja. Kijkt er heel vaak op, heel veel informatie over welke muziek dan ook. Het klinkt ook een beetje uit de hoogte van wij van de VPRO verantwoord... gaan een beetje neerkijken op die mensen die dan van Suzanne en Freek houden bijvoorbeeld. Ja, maar dat is dus nou net niet de bedoeling als je de stukken ook daadwerkelijk leest. Kijk, als je dat de omschrijving leest, zou je dat kunnen denken. Maar de bedoeling is om ook echt... onironisch het leuk te vinden. Het is niet een ironische serie. En het werkt ook echt. Ik heb het nu 5 of 6 gedaan. En het lukt me elke keer om daadwerkelijk een hele leuke avond te hebben. En aan het einde van de avond zelfs favorieten te hebben van die artiest... waar ik helemaal niet van hou. Ja, ja. Jij bent op pad gegaan met Marijn Bot. Is namelijk superfan van Suzanne en Freek. Ik nam dat voorbeeld niet voor niks natuurlijk, Suzanne. Suzanne zeg ik, Marijn, hartelijk welkom. Dankjewel. Je ziet er trouwens... Ik zou denken bij een fan van Suzanne en Freek. Jij ziet eruit echt als rock'n'roll. Met helemaal in het zwart en no music, no glory... Ik zie geen Suzanne en Freek t-shirts of zo. Nee, nee, dat klopt. Dat is ook wel een beetje waar ik van tevoren dacht. Want de Ads had een oproepje geplaatst. Die zocht een zoet stel voor om te volgen naar Suzanne en Freek. Je hebt toch een idee van hoe de fan van Suzanne en Freek eruit ziet. Ja, dus toen had ik Ads aan de telefoon. Ik zei, ja, ik ben wel fan van Suzanne en Freek. Want ik ben al 12 keer geweest. En ik ontken ook niet dat ik fan ben. Maar ik vind mezelf niet echt heel zoet of een zoet stel. Nee. Nou, zo zie je in ieder geval niet uit. Ja, ik bedoel, op positief gesproken, niet allemaal in roze en tralala. Hoe was het om met hem naar dat concert te gaan? Ja, leuk en spannend ook wel een beetje natuurlijk. Want het was ook net wat jij zegt van hoe gaat Ads het in beeld brengen. Had ik natuurlijk ook wel. Ik heb ook een beeld van hoe mensen denken over Suzanne en Freek. Maar ik vind vooral Suzanne en Freek live gewoon heel erg leuk. En ik dacht, ja, het kan gewoon niet dat Ads geen leuke avond heeft. Dus waarom moet ik laten? Ja, we gaan het gewoon doen. Ja. Ja. Zong die al mee op een gegeven moment ook, met die liedjes? Ik heb meegezongen. Ja, stil hier aan de overkant. Ja, zeker. Ja. Want Ads, je schrijft daar dan een reportage over. Maar je hebt ook een filmpje gemaakt. Daar hebben we een klein beetje geluid van. Laten we even luisteren. Hij zegt het zelf ook al, Freek, alle mannen die verplicht mee moesten. Ja, ja, ja. Dat zei Marijn ook al. En ze zei ook, en dat hoor je hier duidelijk terug... het leuke aan die concerten is het meezingen. En dat kunnen die fans dus heel goed. Op de een of andere manier is het net een koor. Ja, ik denk, jij hebt ook meegezongen, echt. Ik heb echt meegezongen, ja. Toch? Heb je me niet mee zien zingen? Ja, je hebt wel, toch? Ja, ja, ik heb meegezongen. Trek jij er iets van aan, eigenlijk? Dat mensen daar wat lacherig over doen, zo van Suzanne en Freek? Nee, eigenlijk niet. Want ik vind het gewoon heel erg... En dat is wel het leuke van die avond, ook met Atze. We hebben ook echt wel gesprekken gehad van waarom ik nou zo fan van Suzanne en Freek ben. Ja, kan je dat eens uitleggen? Wat is dat dan? Dat was dus best wel moeilijk. En daar hebben we ook echt... Maar uiteindelijk kwamen we er volgens mij op dat het vooral het gevoel is, gewoon op zo'n avond, gewoon gezellig en onbezorgd. Het gevoel en... van thuiskomen. Oh. Ja, ik word gewoon gelukkig van bij zo'n concert. En... Heb je nog meer? Ben je nog fan van meer artiesten? Ja, ik zal mezelf vooral als Pink-fan okay. ook omschrijven. Pink, ja. Daar heeft ze de tatoeages van. Okay. Dus Pink is nummer 1 en dan Suzanne en Freek? Ja, Pink is internationaal en Suzanne en Freek in Nederland. Ja, en wie dan? Suzanne of Freek? Je moet kiezen. Nee, de stem van Suzanne die is natuurlijk top. Maar samen, ik vind wel, samen zijn ze wel gewoon echt leuk. Ja. Maar het viel me wel op dat je zegt wel van het maakt maar niet uit. Maar zij ging zich wel steeds spiegelen aan andere fans. En kijken of ze verschilt. En ze zei van ja, ik lijk er niet echt op. Ik voel me er niet echt in thuis. Dus je gaat je toch kijken van ja, ben ik dan de typische Suzanne en Freek fan? En wat is dat dan? Voldoe ik aan dat beeld? Dus het doet toch wel iets met je wat mensen daarvan vinden, ja. Heb ik het idee. Ja, en tegelijkertijd ben je gewoon oprecht een hele leuke avond aan het hebben voor de 10e keer. Nou, ja. Dat is toch geweldig? Ja. Dat vind ik ook. Ik heb met mijn vriendenkring iemand die heeft ongeveer 30 keer Robbie Williams gezien. En denk van ja, dat is toch elke keer ook hetzelfde. Jij bent dan 12 keer naar Suzanne en Freek gegaan. Maar verwisselt het veel of niet wat ze doen? Ja, dus op elke keer is het toch wel een beetje weer alsof die avond toch speciaal is. Kijk, er zitten natuurlijk wel grapjes in die altijd werken met zo stil aan de overkant. Maar ja, het is elke keer. Ja, ik vind het elke keer weer leuk. En het geeft elke keer weer het gevoel. Ja, het is gewoon, je vergeet even alles. Ja. Je bent gewoon even helemaal in de muziek. Als je hebt meer van dit soort fanavonden gehad met Weezer. Ja, dat is toch wel een gerespecteerd bandje, dacht ik. John Mayer zag ik in het lijstje staan. Ja, John Mayer, dat vond ik altijd van die slikke muziek. Hartstikke leuk dat hij zo goed gitaar kan spelen, maar deed mij helemaal niks. Ik ben naar een nu metal concert geweest. Nu metal vond ik verschrikkelijk toen ik 20 was. Dat was de muziek waar een nieuwe generatie op stond die dingen geweldig vond, die ik verschrikkelijk vond. Dat was Slipknot, of niet? Ja, Slipknot, ja. Ik ben er naar een K-pop concert geweest en dat is helemaal leuk, want dan ga je... Ja, gewoon 's ochtends om 10 uur in de rij. En daar zag je ook dat de fans zeiden van... Ja, moet je die fans daar verderop zien? Die zitten op een krukje daar zo onder de arena. Die waren er al gisteravond, die zijn knettergek. Toen dacht ik, ja, ik sta hier dus om 10 uur 's ochtends al. En andere mensen zouden jullie knettergek vinden. Ja, ja, ja. Dus er zit ook een soort glijdende schaal in. En ik vond dat geweldig om een keer te doen. En de Duitse slagerzanger Heino? Ja, daar ben ik met iemand mee geweest die bij een hartstikke cultureel verantwoord festival werkt. En die een zwak heeft voor volksmuziek en specifiek voor slager. En ik vond het ook bijzonder, want op de een of andere manier... echte fans willen natuurlijk ook hun idool ontmoeten. En dat heb ik inmiddels ook een paar keer gedaan, ook met Suzanne en Freek. Ik heb zelf niet per se die behoefte. Maar op zo'n avond is dat toch heel leuk om even een handje te geven. Dat heb ik ook bij de slagerkoning Heino mogen doen. De man met witte haar en de donkere bril altijd. Hè? Fantastisch. Ja. En dan sta je daar en dan weet je dus ook, net als een echte fan, niet wat je moet zeggen. Ja, precies. Je weet het gewoon niet. Jij, Suzanne en Freek kennen jou ook gewoon. Als jij voor ze staat, dan weten ze wie je bent, of? Ja. Ik denk het wel. Ja. Zeker. Oké. Okay. We hadden het net even over Nickelback. Want dat is eigenlijk jouw volgende missie, hè? Ja, het is soms best moeilijk om een goede fan te vinden. Want je vrienden gaan dan niet naar Nickelback. Tuurlijk niet, want dat is natuurlijk de slechtste band aller tijden. Maar ja, er zijn dus wel 17.000 mensen die er wel heen gaan. Dus ik ben nog op zoek naar een Nickelback-fan met wie ik onironisch een hele geweldige avond kan hebben als fan voor. Ja, want ze komen binnenkort naar Nederland. Ja, eind mei. Dus dat is een mooie kans die ik niet mag laten lopen. Okay. Dus als er een Nickelback-fan is die met mij mee wil, kan die zich melden je horen. Bij 3 voor 12. Ja. Als ze de Vriezen. En wanneer ga jij weer naar Suzanne en Freek, Marijn? Misschien over 2 weken, maar komende zomer is het eerst even Pink. Oh ja, die komt ook natuurlijk. Ja, dus alles op Pink. Ja. En dan Suzanne en Freek. Ja. Dank voor je verhaal hier. Veel plezier met de muziek van Suzanne en Freek. Ik Dank vind gewoon wel. Namelijk van, als je van iets houdt van muziek, nou, het maakt niet uit wat het is. Al is het Nickelback, doe je voordeel mee. En Atze, bedankt voor je deskundige uitleg. Gedaan. De verhalen van Atze zijn trouwens te lezen op de site van de VPRO. 3 voor 12. NPO Radio 1. 1 vandaag. Uw partijgenoot Van der Maat zou er niet goed bezig zijn, hè? Ik maak me er zeer zorgen over. Dat is niet alleen Van der Maat, dat is het kabinet. Nogmaals, mijn partij. Verdieping bij het nieuws. Kun jij geen informateur worden, Joost? Ja, ik zit de hele tijd mijn telefoon in de gaten te houden. Elke dag een factcheck. Dat het hier 2 jaar duurt voordat mensen aan het werk kunnen, is echt overdreven. Fictie. En het opiniepanel. Ruim de helft ziet het hem wel doen, maar er zijn ook wel twijfels. De term leugenaar kom ik veel tegen. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Het Sneeuwklokjesbos van Anniette van der Zijl is een ode aan de schoonheid van de duinen, de helende kracht van wandelen en het hebben van een hond. Het Sneeuwklokjesbos van Anniette van der Zijl ligt nu in de boekhandel. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. 1 ster beter leven achterham, 200 gram voor slechts €1,69. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? En actie! Cocktailtomaten 500 gram voor €1,49. En Moreno koffiecapsules 2 dozen voor €4,50. Tuurlijk wel, Aldi. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nancy Groeneveld is zometeen de gast in Villa VDB. Ze zit al meer dan 25 jaar op de dierenambulance en heeft haar ervaringen gebundeld in het boek Blaffende honden bijten soms. Nu eerst. Ridouan Taghi gaat in beroep tegen zijn levenslange celstraf. Hier is het NOS Journaal met Dorald Megens. Taghi kreeg die levenslange celstraf in het Marengo-proces. En hij is niet de enige verdachte uit dat proces die in beroep gaat, zegt justitieverslaggever Remco Andringa. Er zijn nog 2 verdachten die levenslang opgelegd hebben gekregen. 1 van hen is Saïd R. En zijn advocaten hebben meteen na de uitspraak al gezegd dat ze in beroep gaan. En verder zijn er nog een hoop lange gevangenisstraffen opgelegd in het Marengo-proces. Tot ruim 29 jaar. Dus ik verwacht dat er nog wel meer verdachten hoger beroep gaan aantekenen. En dat betekent dat het Marengo-proces weer opnieuw gevoerd zal worden. Niet bij de rechtbank dit keer, maar bij het gerechtshof. Advocaat Michael Ruperti zegt tegen nu.nl dat hij nu op papier gaat zetten waarom Taghi in beroep gaat. In Hilversum komen rond deze tijd de 4 partijen bijeen die praten over een nieuwe coalitie. Vandaag en morgen wordt er door PVV, VVD, NSC en BBB overlegd op landgoed Zwaluwenberg. En verslaggever Jorn Kompeer is daar. Jorn, ja, voor zover je er iets van kunt aflezen, hoe stonden de gezichten bij aankomst? Nou ja, je zegt het goed, voor zover je er iets van kan aflezen, want het is vrij ingewikkeld om te zien. Vorige keer was de pers ook welkom op het landgoed om even wat vragen te stellen. Dit keer was dat niet zo, dus stonden we bij de poort. En nou ja, dan zie je dat van 2 van de 4, Wilders en Jezelkus, daar kan je eigenlijk niet zoveel van zien. Want die zitten in een geblindeerde auto die met een noodvaart voorbij gaat. Van der Plas was al een tijdje binnen, dus die hebben we ook niet gezien. De enige die het raampje heel eventjes opendeed was Pieter Omtzigt. En die zei het volgende. Bent u hoopvol dat er na deze 2 dagen ook, nou ja, voor nieuwe stappen gezet kunnen worden? Het is wel de bedoeling. De bedoeling is dat er een kabinet komt. We dienen hard te werken omdat er grote problemen zijn in het land. Op het gebied van migratie, op het gebied van volkshuisvesting, op het gebied van bestaanszekerheid. En daarom is het belangrijk dat we in alle rust ook met elkaar kunnen. Nou Jan, je zei het al, de vorige keer, want het is niet de eerste keer dat ze op het land goed zijn om te praten, hè? Nee, dat klopt. Halverwege januari waren ze hier ook al. Toen ook met dezelfde vier partijen, alleen toen met een andere informateur. Dat was toen Plasterk. Het is wel echt de eerste keer dat ze hier nu weer zitten sinds Kim Putters, de nieuwe informateur, aan het kijken is naar welke vorm zo'n nieuw kabinet zou moeten hebben. Nou ja, daar gaan ze het komende dagen over hebben. Het is dus echt voor het eerst dat ze nu met z'n vieren zitten, want afgelopen weken zaten ze vooral alleen met Putters of in duo's. En nu dus voor het eerst met z'n vieren. Ja, en dan is het nog een kwestie van dagen aftellen. Ja, dat klopt. Kim Putters moet uiterlijk donderdag zijn eindverslag af hebben. Nou, daar is hij al druk mee aan het schrijven. En dit is eigenlijk de laatste fase van dat proces. Dus vandaag en morgen zitten ze hier op de Zwaluwenberg. Een deel van de partijen blijft ook slapen. We zagen Pieter Omtzigt bijvoorbeeld met een grote koffer lopen. We weten niet of de anderen ook blijven slapen. En dan dus morgen zijn die gesprekken klaar. Dan maakt hij zijn verslag af. En donderdag gaat hij dat dan waarschijnlijk presenteren. Met de antwoord waarschijnlijk op de vraag welke vorm een nieuw kabinet in Nederland zou moeten hebben. Jorn Kompeer, dankjewel. Op korte termijn hoeft er geen grondoffensief te worden verwacht in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Dat zeggen nu ook Israëlische bronnen tegen CNN. De nieuwszender had zulke berichten eerder al gehoord van de Amerikanen. Het Israëlische leger zou nog niet klaar zijn voor een grondoffensief. En ook is de evacuatie van Palestijnen nog niet geregeld. De Vlaamse schrijver Tom Lanois krijgt dit jaar de prijs der Nederlandse letteren. De jury noemt hem een taalvirtuoos die van zijn schrijverschap al 40 jaar een spektakel maakt. Tom Lanois schrijft romans, gedichten, theaterstukken en columns. De voor morgen aangekondigde staking in het busvervoer in Twente gaat niet door. De vakbonden FNV en CNV zijn het op het laatste moment eens geworden met Arriva over maatregelen om de werkdruk voor de chauffeurs te verlagen. De komende 10 jaar wil TenneT 160 miljard euro investeren in uitbreiding van het stroomnet. Economieverslaggever Roeland Muller vertelt waar dat geld voor nodig is. Het geld is nodig vooral voor het plaatsen van hoogspanningskabels en aansluiten. Dat is wat TenneT doet, gewoon door het hele land die verbindingen maken. Maar bijvoorbeeld ook wind op zeeparken, waar energie vandaan komt, die moeten ontsloten worden en moeten weer op land zien te komen. Dus daar is TenneT vooral voor verantwoordelijk. En de topvrouw van de netbeheerder, Manon van Beek, die had het er dan ook over dat die energietransitie onvermijdelijk is, niet te stoppen, maar ook een enorme klus. En zij nam zelfs het motto bouwen, bouwen, bouwen in de mond. Ja, dat zei topvrouw van Beek dus bij de presentatie van de jaarcijfers. Daar bleek verder dat de winst van TenneT in 2023 met 50% is gestegen ten opzichte van een jaar daarvoor tot ruim 1,8 miljard euro. Kate, de vrouw van de Britse kroonprins William, heeft excuses aangeboden voor de foto die gisteren openbaar werd gemaakt. Ze zegt in een verklaring dat ze zelf wat experimenteerde met fotonabewerking en dat het haar spijt dat dat verwarring heeft veroorzaakt. Persbureaus ontdekten dat er met het portret van Kate en haar drie kinderen was geknoeid. Daardoor namen de speculaties toe dat er iets ernstigs met Kate aan de hand was. Het weer bewolkt, regen in het noorden wat droger. 7 tot 10 graden is het. Morgen af en toe regen, maar in de middag droger en ook soms zon. Dan wordt het zo'n 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, ongelukken zorgen op twee plekken voor vertraging. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. De hoogte van Eurmond is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met bijna een kwartier oponthoud. En veel meer vertraging heb je op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Bij industriegebied Zandhorst is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Ook daar staat 5 kilometer file, maar de vertraging is bijna 3 kwartier. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met 200 euro transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money, daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen weer Kees van Amstel met zijn komische kijk op het nieuws. Dat doen we zo tegen 4:30. En ik praat met Nancy Groeneveld, die al 25 jaar meerijdt op de dierenambulance. Daar heeft ze een boek over geschreven. Maar eerst de opgave voor de nieuwssnipper. Want die doen we wel degelijk vandaag. U hoort een fragment dat is vanochtend al te horen geweest in het NOS Radio 1-journaal. Daar krijgt u zometeen een vraag bij. To all aspiring filmmakers out there, I would like to say, please try shooting that incredible new hip thing called celluloid. It's much easier than you think and it makes things look so much better. Ja, afgelopen nacht won een Nederlandse cameraman een Oscar, de belangrijkste filmprijs van het jaar. De vraag is eigenlijk heel simpel, hoe heet deze man? We hoorden hem zojuist dus spreken in zijn acceptatiespeech. Zo heet dat geloof ik dan, hè? Dus wie is deze man? We spelen deze ronde met de mailers. Dus u kunt reageren via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, dan kunnen we u terugbellen. Dus villavdb@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Blaffende honden bijten soms. Dat is de titel van een boek van Nancy Groeneveld over haar belevenissen op de dierenambulance, waarop zij al 25 jaar mee rijdt. Hartelijk welkom in de villa, ja, Nancy. Waar komt die titel vandaan eigenlijk? Want het is eigenlijk blaffende honden bijten niet. Ja, maar dat klopt dus niet altijd. Maar ben je eens wel flink te pakken genomen door een hond? Nee, ja, eigenlijk valt dat best wel mee in die 25 jaar. De enige die mij te pakken heeft gehad was een Jack Russeltje. Dat was een heel kleintje. Dus een kleintje, ja. Die had buikpijn, dus ik tilde hem op in de wagen en toen kreeg ik een hapje. Ah. En, ja. En andere beesten wel eens gebeten? Of? Jawel, door een slang. Oh. En, maar dat was toen ik rondleiding gaf in Blijdorp. En daar hadden ze ook van die nauwroezetten, die ze dus aan de mensen lieten zien. Wat zijn dat? Dat zijn vleermuisjes. Oké. Okay. Ja, dat mag nu allemaal niet. Die zitten nu achter het glas. Ja, ben ik nog meer doorgebeten. Een papegaai. Ja, heel veel eigenlijk. Ja, ja, nou ja, het valt ook nog wel weer meer in 25 jaar als ik dit zo hoor. Ja, zeker. Zeker. Kijk, en je wordt ook wel eens door een gans gebeten of door een andere vogel of iets. Maar kijk, de gevaarlijke beten zijn natuurlijk van een hond of een kat. Ja. En dat gelukkig. Afkloppen. Helemaal geen angstige momenten meegemaakt eigenlijk? Jawel, tuurlijk wel. Vertel. Ja, angstig. Nou ja, ik vond de manegebrand heftig. Want toen had ik eigenlijk, toen zat ik net bij de dierenambulance. Ik was denk net een half jaartje geleden begonnen. En ik had dat jaar daarvoor had ik een ongeluk gehad met een koe. in Spanje, die tegen de berg aan lag. Die hebben we ook helpen opstaan met een Spanjaard. En die nam wacht even, je bent op vakantie in Spanje. Ja. Dus je bent eigenlijk op vakantie. Ja, ja. En je ziet ineens een koe liggen en denkt van die moet ik overeind helpen. Ja, die lag zeg maar in de greppel zeg maar, tegen de berg aan. Mm-hmm. Dus die kon eigenlijk niet meer omdraaien. En toen zijn we gestopt met mijn vriend erbij. En ik zeg, ja, als we hem nou bij de horens pakken, ik draai weer het hoofd om. Het was een koe of een stier? Nou, het was een koe met grote horens. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk niet gekeken of wat het precies was. Maar, en ja, het lukte. Hij stond op, maar ik stond ervoor. Dus toen nam hij mij op de horens. Oh, echt waar? En toen rende hij weg en toen rende hij mij omver. En toen stond mijn knie ernaast. Nou ja, dat was allemaal net hersteld toen die manegebrand begon. En toen kwamen er eigenlijk, ik denk wel 30 paarden op me afgegalopeerd. In blinde paniek. En toen dacht ik, oh, daar ga ik weer. Ja, en wat gebeurde er? Toen, ik had natuurlijk een gele jas aan met van die reflecterende strepen. Dus het was donker, dus ik ben gaan zwaaien met mijn armen. En toen gingen ze allemaal netjes het weiland in. Ja, maar dat lijkt me inderdaad voor jou op dat moment een angstig moment dat er 130 paarden op je afkomen. Was spannend. Ja, in volle draf. De dierenambulance betekent ook veel verdrietige momenten, neem ik aan. Ja. Ja, ja, wat ik lastig vind is als dieren echt lijden. He, dus als ze aangereden zijn en ze hebben heel veel pijn. Dat vind ik, kan ik wel moeilijk mee omgaan. Maar goed, dan ga je zo snel mogelijk naar een dierenarts. He, dat daar wordt geholpen. Er zijn natuurlijk ook momenten dat je dieren vindt die gedumpt zijn. Honden aan de boom gebonden. Konijnen in een doosje in de vrieskou. Fretjes in een reismandje bij de vuilcontainer. Ja, dat soort dingen. Ja. Dat is natuurlijk wel triest. Maar er was ook een brand, geloof ik, ergens waar dan allerlei terraria waren met, met slangen en zo. Dat soort dingen. Weten jullie eigenlijk van elk dier precies hoe je ermee om moet gaan, vroeg ik me af. Nou, over het algemeen wel. Alleen, ik wil een kat weten. Ja, zou iedereen dit misschien wel kunnen, iets mee kunnen? Nou, niet? Nee. Okay. Kijk, mensen zijn vaak bijvoorbeeld heel bang voor een zwaan. Ja, als je die gewoon op een rustige manier benadert en je weet hoe je het moet doen, dan is die veel minder gevaarlijk dan een agressieve kat. Okay. Of een agressieve hond. En slangen bijvoorbeeld? Ja, slangen. Ja, kijk, als je op een gegeven moment wel duidelijk ziet dat het bijvoorbeeld een rattenslangetje is, een wurgslangetje, dan is dat natuurlijk veel minder gevaarlijk dan als het een gifslang zou zijn. En die worden ook gehouden in Nederland. Ja. En dan moet je echt uitkijken. En als wij het echt niet weten, dan halen we gewoon een expert daarbij. Gewoon iemand van de reptielenopvang. Ja, je moet inderdaad ook nog weten wat voor vlees je in de kuif hebt in dit zeker. Geval. Ja. Er was vanmiddag nog in het nieuws dat er weer ergens een bedrijf is opgedoekt waar dus ook allemaal verwaarloosde dieren waren. Dat soort berichten hoor je veel vaker. Daar worden jullie natuurlijk ook mee opgetrommeld. Ja, ik kan me nog echt eentje herinneren. Dat was echt heel lang geleden, volgens mij richting Gorkum. Toen was dat werd ontruimd. En dat waren echt 600 verwaarloosde dieren die we weg moesten halen. Ja. En dat was echt van alles. Dat waren schapen, honden, konijnen, kippen. Nou, je kon ze gek niet opnoemen. Ja. Je vraagt je altijd af, waarom doet een mens zoiets? Hè? Waarom richt iemand dat aan? Is daar een antwoord op te geven? Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik denk ook wel dat het soms gewoon ook niet echt expres is. Ik denk dat er ook mensen zijn die gewoon echt de dieren willen helpen. Maar daar, ja, toch dat het steeds meer wordt. En dat ze het of niet meer kunnen bekostigen of niet meer kunnen behappen. Dat denk ik ook dat er veel bij zit. Ja, maar 600 in één ruimte is misschien ook wel heel hoop. Ja, toch? Maar wat ik wel fijn was dat die dieren wel gevoerd waren. Mm. Dus het waren niet allemaal scharminkels of ze zaten alleen heel erg vies. Ja, en dat kom je natuurlijk ook wel tegen, dat ze echt ondervoed zijn en zo. Ja. Jij komt ook op allerlei bijzondere plekken. Ik ben Feyenoord-fan. Ik las in jouw boek Kat in de Kuip. Vertel. Ja, er was op een avond kregen we een melding. Er was een kat in de Kuip. En er was een wedstrijd die avond. Twente-Feyenoord. Of Feyenoord-Twente dan. Mm-hmm. En die kat moest opgehaald worden. Die zat onder de eretribune ergens. Dus wij kwamen daar aan. En dan ga je eerst door allerlei sluizen heen. Hè, want alles is afgesloten daarachter. Dus met de wagen totdat we bij het juiste vak kwamen. En toen kwamen we zeg maar bij de eretribune. En daar zat hij inderdaad onder. En ik was met een wat oudere collega. En die keek en die zei van, nou, dan ga niet lukken hoor. Ik zei, nou ja, als we het niet proberen, dan lukt het zeker niet. Dus ik ben de tribune ondergedoken. Maar toen ik bijna bij de kat was, dook die, zeg maar, rende die weg en ging die de herenwc's in. Dus toen zei ik tegen mijn collega, ja, maar nou ben jij toch echt aan de beurt. Ik zag mezelf niet zo die kat zoeken daar tussen de plassende Feyenoord-fans. Maar in de tussentijd kwam er al man van de EHBO met de kat in zijn nekvel naar buiten lopen. Okay. Dus we konden hem gelijk in het bakje doen. En we hebben hem meegenomen. En toen werd er ook gevraagd van, ja, is dit nou een wilde kat? Of wat is het? Ik zei, ja, maar met deze herrie, er was echt vuurwerk en weet ik van. Ik zei, dan is elk dier bang. Dan is dus ik weet niet wat dit voor kat is. Ja, je vraagt je wel of hoe die daar terecht is gekomen natuurlijk. Ja, ergens uit de omgeving. Ja, ja. Zo'n kat kan natuurlijk wel het veld ergens. Maar misschien had hij seizoenskaten, kan natuurlijk. Ja, dat kan. Ja. Maar goed, de man waar ik mee reed, die op een gegeven moment werd er ook gevraagd, willen jullie dus soms de wedstrijd volgen? Dus ik zei, nou, ik vond zo'n herrie. Dus ik zei, nee hoor, we hebben het hartstikke druk, we moeten echt door. En toen zat ik in de wagen en toen zag ik eigenlijk dat hij een kettingje om had met een Feyenoord embleempje. Toen voelde ik me eigenlijk wel een beetje lullig. Maar collega een avondje Feyenoord door de neus geboord. Dieren en mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus mensen die veel liefde hebben voor dieren. Ja. Maar daar kom je natuurlijk ook wel eens op vervelende momenten. Moet je dan... Ja, zeker. Ja, wat wel heel mooi, heel verdrietig, maar ook heel mooi was. Dat wij een keer een hond moesten ophalen die net ingeslapen was door de dierenarts. Die halen wij dan soms ook op, hè. Die brengen we naar het huisdierencrematorium. En we kwamen daar aan en we werden aan de deur opgewacht. En die man die zei van, nou, vandaag is de hond ingeslapen en morgen gaat het baasje. Oh. Dus ik kijk mijn maat aan en ik kijk die meneer weer aan. Ik zeg, wat bedoelt u nou precies? Hij zegt, nou, morgen doet dus het baasje euthanasie zelf. Ja. En wat bleek nou, deze dame die had net zo lang gewacht met voor haarzelf te zeggen van, nou, het is klaar. Ja. Totdat de hond eigenlijk op was. Ja. En ja, nou ja, de hond was ingeslapen. En, maar ja, dan ga je er wel heel anders naar binnen natuurlijk. Want ja, wat ga je dan zeggen? Ja, ja. Maar het werd een heel mooi gesprek nog. Kijk aan, dat zijn... Wat heb je eigenlijk zelf een favoriet dier? Nou ja, ik ben zelf wel een... Ja, dat klinkt altijd een beetje zo... een paardenmeisje. Dus altijd veel met paarden omgegaan. Dus ja. Ik vind dat echt waanzinnig leuke dieren. Maar een achtertuin vol schapen las ik ergens. Ja, ook. Ja, drie schaapjes hoor. Oh, dus zijn okay. Het is niet helemaal vol. Maar... Ik weet niet hoe groot je achtertuin is, maar goed. Ja, dit soort verhalen en nog veel meer. Want er staan echt mooie anekdotes in natuurlijk over 25 jaar dierenambulance. In het boek Blaffende honden bijten soms, weten we nu ook. 25 jaar medewerker dus op die dierenambulance. Nancy Groeneveld, dank voor het gesprek. I got you. Hun versie van deze klassieker, I Got You Babe, UB40 en Chrissy Hynde samen. Nieuws. Snipper. Spelen we met Marika Nowakowski uit Zweden. Ja, dat klopt. Marika, waar woon je in Zweden dan? In Bjärnum. Bjärnum. In het zuiden van de zuidelijkste, in het noorden van de zuidelijkste provincie Skåne is dat. Ah, oké, okay, kijk aan. Nou, Zweden is natuurlijk in het nieuws, hè, vanwege, ja, vanwege. Ja, we hebben daar straks gekeken om 12 uur naar het Zweedse nieuws. Ja. Daar lieten ze zien hoe de vlag gehezen werd in Brussel. Ja, de Europese vlag erbij. Ja. Nou ja, dat is mooi, maar daar ging de snippen niet over. Dat ging over vannacht, de Oscars. Heb je het zitten kijken of zo? Of, een beetje? Nee. Maar we hebben al een paar keer een voorstukje gezien natuurlijk. Ja. En de meneer die de Oscar gekregen heeft, die heet Hoyte van Hoytema. Hoyte van Hoytema. Ja, inderdaad. Ik zeg hoi, want dat is het goede antwoord. Dat betekent in ieder geval dat jij het Max Kaartspel hebt gewonnen. Maar we gaan natuurlijk voor de andere prijzen ook nog even, hè? Ja, ik ga het proberen. Ja, roept je maar. Vooral de Max Sokker bijvoorbeeld. Dat is een andere film die voor veel Oscars was genomineerd. Dat is Poor Things. Met daarin een vrouw die de hoofdrol speelt. Zij won dus ook de Oscar voor beste actrice. Wat is de naam van deze actrice? Geen idee. Nee, helaas. Heb je nog niet gezien, die film? Nee. Nou, het is wel een aanradertje. Het is een beetje een fantasiefilm. Ik vond het wel aardig. Maar Emma Stone speelt daar in de hoofdrol. Daar kom je nou mee, zeg. Mooi. Als ik het antwoord heb gegeven, komt hij ook met het antwoord. Nee, hij had geen antwoord. Oh. Hij riep alleen maar dat het een zangeres is. Maar dat bedoelt hij helemaal niet, want dan heeft hij het over die andere Oscar. Ja, dat is ook helemaal geen zangeres. Liedje van Barbie. Nee, joh. Ja, niks van aantrekken. Dua Lipa bedoelt hij. Dan nog één vraag. De laatste Nederlander die een Oscar won was Erik-Jan de Boer voor de beste visuele effecten. Dat was in 2013. Weet je voor welke film dat was? Nou, het spijt me. De naam Hoyte van Hoytema popte direct op. En daar blijft het, ben ik bang bij. Je dacht van, nou, dan heb ik alle prijzen wel. Hoyte van Hoytema, dat zijn drie antwoorden eigenlijk. Nou, weet je, maar ik vind het zo leuk dat je in Zweden naar ons zit te luisteren. Hier naar NPO Radio 1, dan gaan we daar iets voor regelen. We gaan een mooi pakketje samenstellen, Marika. En dan komt dat naar jou toe in Bjärnum, Zweden. En hou hem aan, daar. Uiteraard. En ik wens je een prettige maandag verder. Dank je wel. Bedankt voor het bellen. Yo, doeg. Tot de volgende keer. We sluiten de maandag altijd af sinds kort. Dat doen we met de komische kijk op het nieuws van Kees van Amstel. Benieuwd hoe het deze week verder gaat met Pieter Omtzigt. Zelden werd een politicus zo heilig verklaard. En zelden werd een politicus zo snel weer verketterd als Pieter Omtzigt. Toch eerst de Don Quichot van de toeslagenaffaire, de cijfertijger, de gezel van Vaca, kortom El Salvador, de verlosser. Na alle kabinetten Rutte zou Messias Omtzigt persoonlijk zorgen voor de nieuwe bestuurscultuur. We waren gered. We hoefden alleen nog maar op hem te stemmen. En dat deden we. Alleen toen kwamen er toch dingetjes naar boven. Maar ja. Ik heb wel eens een politiek verslaggever horen zeggen: we weten het allemaal in Den Haag, maar we kunnen het niet overschrijven, want wij worden als media gelinched als wij Pieter Omtzigt nu naar beneden halen. Ja. Prins Pieter was zo heilig bij het grote publiek, niemand durfde wat te zeggen. Inmiddels is die chaîne wel een beetje weg. Wat zeg ik? Het hek is nu van de dam. Orakel Angela de Jong vatte de rise and fall van Pieter Omtzigt in één zin samen. Als ik op Pieter Omtzigt, dan zie ik nu een heilige die heel veel goed heeft gedaan voor het land, waar ik niks aan wil afdoen. Maar ik wil ook wel weten dat hij, nou ja, toch tamelijk labiel is. Tja, labiel. Journalist Wouter de Winter had een hele strontemmer leeggegooid in zijn podcast. En daar zat geen woord Chinees bij. Zeer regelmatige huilbuien, stemverheffingen, weglopen. Nou, je hebt vast nog meer, Wouter. Kom maar, jongen. Wispelturigheid, heel vaak de kamer verlaten. Dan moest je zielgust er weer achteraan, dan moest Plasterk er weer achteraan. Ja, van gevreesde dossiertijger waarvoor de hele Tweede Kamer sidderde naar labiele huilenbalk. Bij Vandaag Inside waren ze eerst enorm fan, maar ook daar is de slooptocht begonnen. De status van de politicus om zich is verbrijzeld. Ja. Notoren querulant, die blijft twijfelen en die geen beslissing kan nemen. En als hij zijn zin niet krijgt, in huilen uitbarst. Nee, bij Vandaag Insight hebben ze hem al opgegeven. Nee, maar die verdrinkt in zijn eigen principes. En dat is gewoon een notoren lastpost in iedere samenwerking. Ja. Ja. Moet je gewoon... Die man heeft me zo teleurgesteld. Ja, maar die man moet je gewoon vergeten. Eerlijk is eerlijk, Marcel van Roosmalen was al veel eerder sloopkogel. Als ik Pieter Omtzigt met iets zou moeten vergelijken... kom ik nooit bij dieren of vloeibaar voedsel uit, maar altijd bij dingen. Pieter Omtzigt is een verwarmingselement. Een eenzame paperclip in een bureaula. Een puntenslijper. Heb je toch prachtig werk gedaan in de Kamer, vooral bij de toeslagenaffaire, verword je na de verkiezingen tot de piñata-pop van de media. Ik ben vooral bang dat de kundige mensen die nog in de politiek willen hierdoor wel twee keer nadenken voordat ze dat doen. En dat is toch een gevaar, want we hebben ze toch nodig. Was er dan niemand die het voor Pieter opnam? Ja, bij de collega's van BNR Nieuwsradio. Ja, ik vind het ook echt zo ontzettend flauw om hem nu met z'n allen onder de bus te gooien en hem de schuld ervan te geven. Zo is dat. Kom op, Pieter. Je kan het. Doe het voor het vaderland. Anders ben je voor altijd een labiele, huilenbalkerige, wispelturige, twijfelende puntenslijper. Kees van Amstel was dat. Hans van der Steeg zometeen hier met Geld of je leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, Europa houdt nog te weinig rekening met de financiële risico's die klimaatrampen met zich meebrengen. Staat allemaal in een gezaghebbend rapport van het Europees Milieuagentschap dat vandaag gepubliceerd is. Ga ik zometeen over praten met klimaatwetenschapper van de Vrije Universiteit Jeroen Aerts. Geld of je leven dus zometeen met Hans. Morgen weer een villa, even na tweeën. Hoogleraar Pieter Roy over prikken zonder pijn. Er zijn nog altijd veel mensen met prikangst. En wordt een mens minder nieuwsgierig naarmate die ouder wordt? En weer terug naar toen gaan we terug naar het jaar 1900... naar de oprichting van de Nederlandse cocaïnefabriek. Dat morgen in de villa. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa VTB. Samen Max. Ster. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toen gebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24/7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Nu in het theater. The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via nite.nl. nite.nl/underground.